Du lytter til Radio 24/7. Det er den originale taleradio. Om cirka 6 minutter. Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao. Ja, det var de nyheder. Nu skal vi til nogle ældgamle nyheder. Og det er endda fake news, for det er ikke rigtige nyheder. Det er fiktive nyheder om forholdet mellem Sofie Ram og Georg Kold i romanen Amtmandens døtre. En stor roman i norsk litteraturhistorie. Den er fra 1854. Den er skrevet af Camilla Collett. Og Sofie, den unge pige, hun kan ikke forstå, at bare fordi hun har talt med Georg Kold og synes, at han sagde nogle interessante ting, så er der allerede forlovelsesrygter i omløb vidt og bredt. Og Kold har jo været på en tur til Christiania, og vi skal springe tilbage til der, hvor han skal til at rejse hjem til amtmandens igen. Dagen før hans afrejse fra byen var således kommet. Det var en søndag. Augustsolen, der havde brændt hit om dagen, dalede bag de takkede bærumsåser, og den friskere luft udenfor lokkede folk ud på gaden. Christiania var ikke dengang så livlig som nu. En søndags eftermiddags hele tryk lå over den stille by. Enkelt spacerende drev om i gaderne, uvisse hvor de skulle hen med deres aftenlængsler. Hist og her viste sig en mand i skjorteærmer, der resigneret røg sin pibe i det åbne vindue. Kold sværmede også en tid planløs omkring og forsøgte til sidst landevejen. Men støvet drev ham straks tilbage. Christianias omegn er egentlig blot til for dem, der ejer heste og landsteder. For dem denne herlighed, hvormed den pranger, for de andre støvet af deres vogne, byen og dens sommerlede. Oppe på fæstningen var der livligere. Men den livlighed havde noget begrænset spidsborgerligt ved sig, som langt fra stemmede sindet mundtere. Her gjorde byens pyntede borgerfolk i brede rækker deres fredelige runder omkring volden, blot standsede de for at spejde efter røgen af den forventede dampbåd. Havnen frembød under tiden, på sådanne dage, når vejret var smukt, et livligt skue, hvor i betragtningen fandt nogen lise ved den mængde sejlbåde, der fløj ud imod øerne. Men i dag var søen blikstille, og stilheden blev kun afbrudt ved et enkelt plaskende overslag, der tabte sig under volden, eller ved en skildvaks ensformig løs af. Kold stod længe på brystværnet af Trichlers bastion og så tankefuldt ud over vandet. Æretil kastede han et flygtigt blik på de stumme forbigående. Blandt disse bemærkede han næsten ingen unge mennesker. Hvor er Christianias ungdom på en sådan dag, udbrød han næsten højt. Vor hovedstad ejer ingen forlystelsessteder som enhver anden større stad, hvor man i skovens ly kan nyde forfriskninger for en bagatel og opleves med musik og ved synet af en broget, bevægelig menneskemasse. Et sådan afløb for den sunde, ufordærvede livslyst, der af alle stænder kunne benyttes, findes ikke. Man må vandre i støv og solhede langs veje for at komme ud i det ensomme grønne. Men studenten, der hele ugen har grublet over sine bøger, føler mindst nogen trang til et værdersk drømmeri i naturen. Han vil have selskab, liv, realitet. Få har tilflugtssteder i familierne. De fleste af disse stakkels unge mennesker er aldeles overladte til sig selv. Hvor kvækeragtig stille er byen ikke på en sådan dag. I den soler sig vort hydra, råheden, velbehagelig. Mange en ung, forladt sjæl, har på en sådan søndag gjort sit første trin på den glatte bane. Åh, gæst, milde Christiania, til hvis pris, der er sagt og skrevet så meget af rejsende stormænd og kunstnere, om du da åbnede dine mange døre og gav dine egne børn plads ved din arne. Det er ikke vist, at Georg Kold gjorde alle disse betragtninger. I hvert fald havde han ingen grund til at anvende den på sig selv. Han stod netop og overvejede, hvilken af de mange indbydelser for aftenen han skulle modtage, uden at han havde nogen særdeles lyst til nogen af dem. Hans selskabelige lune svigtede ham pludselig denne sidste aften. Længslen drog ham, og han var i ånden alt hjemme. I denne stemning blev han tiltalt af en gammel bekendt, som drev forbi, en student, der ikke hørte til de lykkelige, der bliver meget udbrydende. Med ham gik han volden et par gange rundt. Tilfældigvis havde endnu ingen nævnt Sofies navn for ham. Det faldt ham ikke ind, at denne stjerne kunne være opdaget af andre end ham. Der kom studenten ganske uskyldig til at spørge, om der var døtre i den familie, hos hvem Georg boede. Og da denne med en vis forsigtighed havde besvaret dette spørgsmål, spurgte den anden lige så troskyldigt, om det var en af disse frøkner Ram, som under et kort ophold i byen, i vores, altså sidste forår, havde vakset en opsigt ved sin skønhed, at man ikke havde talt om andet i nogen tid, og så videre. Kun havde man beklaget, at hun skulle være halt, da hun ikke dansede. Kold benægtede tørt, og på det bestemteste er han kendt til nogen halt, frøken Ram. Stenen var faldet i dammen. Disse få ord efterlod en uro, et besynderligt mishag hos ham, der drev ham lige hjem i hans logi, hvor han begyndte at pakke ind og derpå bestilte heste. Underligt nok, at dette ikke er faldet mig ind før, sagde han. Det er jo åbenbart bedre at rejse om natten, hvor ved jeg undgår heden og støvet. Han var slem mod skyshestene og undte sig ingen hvile, hvilket også havde sin grund i hans modbydelighed for landevejen. Klokken 2 næste nat holdt han uden for porten, vandrede ned ad alléen og listede sig stille ind på gården. Allerede ville han banke på, men betænkte sig igen, gik sagte gennem den lille stakitport ind i haven og søgte sig en bænk under et syrentræ. Det var en dejlig augustnat på den tid, da månen genvinder sit natlige herredømme over jorden. Dens kølige friskhed sænkede sig straks som et bad over hans trætte lemmer. Mod den sidste lysbrem i horisonten tegnede skov og fjeld sig skarpt i dunkle bronzerede omrids. Men månen, der hævede sig bag havens træer, belyste allerede med sit milde skær toppen af de nærmeste genstande. Den stræbte at bryde igennem løvværket, der sidrede i lange underlige skygger på husets væg. En ung smækker poppel strakte sin skygge som en skilvagt foran et vindue til højre ovenpå, der var det første koldt søgte med sine blikke. Nedenunder hvilede alt i et halvmørke. En enkelt stråle listede sig op ad gangen hen imod blomsterbedet foran trappen. Men den traf kun en klynge ranke, hvide stokroser, der hævede sig spøgelsesagtigt op ad dunkelheden. Ingen lyd hørtes fra huset. Kun en sirisk sang i muren. Fossens brusen nede i dalen og en agerrikses taktmæssige slag var så monotone, at de smeltede sammen med nattestilheden. Kold var sælsom til måde. Han indsugede dybt og beklemt den duft, der opfyldte atmosfæren, en ejendommelig blanding af roser og nyslået hø. Han ønskede sig 100 sanser for til fulde at nyde denne nats herlighed. Den var i dette øjeblik et billede af hans egen sjæl. Hvad der nu foregik i den, var så forskelligt fra alt, hvad han hidtil havde følt og oplevet, som denne nat i sin magiske dunkelhed, sine vekslende fortryllende lys, med sine berusende dufte, var det fra en tåget marsdag. Alle fortidsbilleder drog blege og besynderlige fremmede forbi ham på denne grund. Den lykke, han før havde drømt om, hvor farveløs, hvor intetsigende var den, mod den, der nu fyldte ham. Mens han forfulgte disse drømmerier, havde trætheden omsnået ham, og han slumrede ind, lænet mod en træstamme. Da han vågnede, var natteskyggerne borte. Morgenrøden kastede sit første skær på vinduerne og tændte alle farver. En frisk morgenvind rystede bladene og forstyrrede det fine perleslør, som dukken havde bredet over de blomstrende rosenbuske. En kuldegysen gennemrislede den vågnende. Han rejste sig, næsten lam af træthed, og gik langsomt hen imod huset. Men der standsede han, som rørt af et elektrisk slag, der igen drev blod og liv rask igennem hans åre. Ved at løfte blikket mod Sofies vindue, troede han at bemærke en hvid arm, der ligesom vinkede af ham. Dog, ved at se nærmere til, opdagede han, at det var Sofies hvide kat, som hun havde den uvane her inde hos sig om natten, og som nu gjorde sit morgentoilet i vinduet. Det var endelig vel overstået, dette første rødmende gensyn. Stumme, ikke et ord mægtige, stod de lige over for hinanden. men hver af dem var så overvældet af sin egen bevægelse, at den ene ikke mærkede den andens. Sofies udvortes var også forandret. Det var vanskeligt at sige, hvor i. Sommeren, lykken, længslen havde i den korte tid mærkeligt udfoldet det. Det var blevet sjælfuldere, interessantere. Også dette forvirrede ham. Den ene imponerede den anden, mens de begge i sig selv følte sig inderligt forknyttet. Det gik på den vis i nogen tid. Kold bragte Sofie en ny sang eller en bog. Når hun havde benyttet den, leverede hun den med en almindelig tak tilbage. Men de fandt ingen ord til at udtrykke sig nærmere herom. Ved sangen var imidlertid Sofie mere veltalende. Heri, i kunsten, havde hun et eget værn imod den forknyttelse, hun led under. Musikken rev hende uimodståelig med sig. Hendes stemme, hendes hele personlighed, gik op i sangens idé. Mere end en gang flygtede hun bag dette værn, så betryggende for hende, så farligt for ham. Efter en sådan scene stormede han en aften ud over markerne. Åh, det er forbi, sagde han. Alt er forspildt. Jeg har ingen holdning mere lige over for hende. Hun har ganske taget magten fra mig. I aften, efter bordet, hvordan sang hun ikke? Således har hun aldrig sunget før. Det blik, der engang strejfede mig over bladet, var så fraværende. Hun vidste næppe, at jeg var til stede, mens jeg blot så og hørte hende. Da jeg endelig samlede mig for at sige noget, så var hun forsvundet. Hvad må hun tænke? Jeg, der rejste så frejdig, så selvtilfreds, som om jeg havde foræret hende den hele verden. Jeg kunne lige så godt styrte mig for hendes fødder straks, men det tør jeg ikke. Jeg har intet vundet endnu. Intet. Intet. Ak, hine gemytlige samtaler, hvor jeg sad så belærende, så mentorværdig, de forekommer mig nu usigelig nøjagtige. Og dog ønsker jeg dem tilbage. Hvorfor kan de ikke opdrives igen? Ja, de må. Men hine gemytlige samtaler ville ikke komme i stand. Han strejfede om på markeren, han gik hver dag ned i grotten, men han mødte aldrig den, han søgte. Der opmandede han sig en gang og spurgte ligefrem, om de ikke skulle gå en tur. Når de så vandrede på de gamle stier sammen, tænkte han, ville den gamle tone umærkeligt komme af sig selv. Hun var villig hertil, og han ventede på trappen, glad og urolig. Sofie kom, men Amalie var med. Dette hente oftere, når han havde håbet på en tæt og tæt. Der kom han enten i det lune, hvor et fornuftigt menneske behager sig i at vrøvle, eller også blev han tør og overknap. Det gik der ud over den stakkels Amalie, der måtte døje hans sarkasmer. Han var nok bitter mod Sofie. Dette kunne hun igen ikke forstå. Alt godhed, alt interesse for mig er forbi. Han spotter mig endnu, sagde hun ved sig selv. Men netop han følte sig såret og trak sig tilbage. Han arbejdede hele dagen på sit værelse, mens hun sneg sig urolig og spejtende omkring. Da de på denne vis havde plaget hinanden en tid, blev det hende for utåligt. En dag gik hun ham i møde og sagde, jeg ved ikke, hvordan jeg skal fortælle dem det uheld, jeg har haft med deres bog. Jeg er ganske fortvivlet over, især da jeg ved, at de sætter sådan pris på den. Hun rakte ham det ben af Paludan Møllers psyke, som Lorenz Brandt havde sønderrevet. Nå, den skade er ikke stor, svarede Kold, ikke mindre forvirret. Hvor let kan sådan det ikke hende? Har det voldt nogen fornøjelse? Læsning, mener jeg, så skal det være mig en fornøjelse. Nej, selv har jeg rigtig nok ikke gjort det, svarede Sofie og betvang et smil. Jeg kan gerne sige dem, hvordan det er sket. Lorenz Brandt var her engang, mens de var borte. Han var i en skrækkelig tilstand. Så han har revet bogen i tu. Men hvad bragte da den stakkels Lorenz i et sådan raseri? Jeg tror næsten, at det var deres navn. Men i det samme stod den hele scene med Brandt levende for hende. Den dobbelte betydning, der kunne lægges i disse ord, faldt hende ind. Hun standsede, og en blussende rødme drog over hendes ansigt. En pause indtrådte, hvor I Kold betragtede hende forskende. Og straks følende den lille overvægt, Sofie gav ham, sagde han muntert og med sin sædvanlige utvungenhed. Er det muligt? Er Lorenz så opbragt på mig? Jeg som troede, at vi var de bedste venner siden en dag, da han så højmodigt trak mig op af vandet. Men tab nu blot ikke den skade nær, Jeg vil foreslå dem et bytte. De kan give mig en af deres bøger i stedet. Ak, mere end gerne, når jeg bare havde nogen, der var værdig til at erstatte den. Den første, den bedste, er god nok. Har de ikke Elisa eller mønstret for koner? Nej, jeg har ikke, sagde Sofie tørt. Så har de dog altid Robinson. Platovs geografi. Balles lærebog. Nu, sagde Sofie i samme tone, de har et udmærket tanke om mit bibliotek. Så skal de også få Times første næring. For den sunde menneskeforstand, jamen det er jo herligt. De ved da også at træffe det bedste for mig. Men så beholder jeg deres bog. Ja, det er ikke mere end billigt. De beholder levningerne af min psyke, og jeg får den sunde menneskeforstand i stedet. Gid jeg blot må beholde den ubeskadiget, lagde han pludselig alvorligt til. Der kom nogen. I stedet for som tidligere uforstyrret at vedblive temaet, brød de forvirret af med nogle bemærkninger om vejret. Den sande følelse er altid tvivlende, påstås der. Dog med hensyn til Sofie turde man ikke engang sige dette. Tvivl forudsætter et håb, som den følger ligesom skyggen lyset. Men Sofies følelse var opfostret af håbløsheden. Hun havde aldrig tænkt eller drømt om så grænseløs lykke, som at se den gengældt. I hendes erfaringsrubrikker var en sådan mulighed endnu ikke forekommet. Den bevidsthed gav hendes væsen en fasthed, en stille, men bestemt tilbageholdenhed, som forvirrede ham og gjorde ham urolig. Under tiden antog den tilbageholdenhed noget uvilligt, der med skræk mindede ham om den gamle barndoms antipati. Men den dag måtte også komme, da håbet drog ind i hendes sjæl. Stakkel Sofie, hvorledes ser det ud i dine stille, dunkle hjertekamre? Er der også plads for denne nye, glimrende gæst? Og hvorledes vil den komme til rette med de mørke, glæde sky ånder, som engang har fået husretten der? Slet nok, frygter vi. Der vil blive tummel og forvirring og opbrud og fortvivlede kampe. Stakkel Sofie, giv alle lyse, glade ånder må sejre. Imidlertid, farvel fred, farvel resignation. Den milde, mælende natur løste endelig den trykkende spænding og lod dem for en stund glemme huslivets pinagtigheder. På en lysttur, som familien til lige med Kold gjorde hen til en bondegård i en smuk egn, kom det til en nærmelse, og der udspandt sig en af disse samtaler uden indhold, uden sammenhæng, hvoraf man siden ikke husker et ord, men som får sin hele fortryllelse for det, som skal dølges. Ligesom børn gøjlede de omkring hinanden, skiltes de et øjeblik, var det kun for at have den fornøjelse at søge hinanden op igen. De var så fordybet, at de ikke mærkede de andres høflige omsorg for at lade dem i ro. Der gives en måde at værne om et sådant i hinanden fortabt par, som er fornærmeligere end den plumpe forstyrren, der intet aner. Men som sagt, de mærkede hverken det ene eller det andet. De var lykkelige, så lykkelige, at de syntes, i det de brød op til hjemrejsen, at denne dag havde lønnet dem for alle de forårige ugers lidelser. Desværre skulle de ikke bringe denne lykke helt og holden hjem. Og hvor kan det også være tale om lykke i en tilstand, der ikke består i andet end uro, i en evig gensidig jagen og flygten, i en åndeløs vippen mellem alle slags stridende sindsbevægelser. I denne tilstand, man aldrig kommer til ende med at beskrive, men hvor jeg Goethe alene har forstået at nedlægge summen i fire linjer. Freudvoll und leidvoll, gedankenvoll sein, hangen und bangen in schwebender Pein, himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt, glücklich allein ist die Seele, die liebt. Ja, det er et berømt Goethe-citat. Og det er denne her følelse, det beskriver, himmelhøjt jublende, til døden bedrøvet. Denne mærkelige følelse, som er så dobbelt. Himmelhoch jauchzend for en bagatell, zum Tode betrübt for en bagatell. Og det var slige bagateller, der så ofte styrtede Sofie fra hendes himmel ned i virkeligheden igen. Således var det hen dagen før, hun havde sunget en svensk romance, hvor jeg Kold synes, at hvert ord var skrevet for ham. Pludselig havde hendes mor spurgt ham, om det ikke var dejligt. Han havde let kunne slippe med en almindelig indrømmelse, men han var selv alt for dybt greben. Efter at have rost musikken, erklærede han ordene for noget smagløst tøjeri. På gårdstunet stod vognen forspændt til hjemrejsen. Var det en trang til at være alene og lade sit hjertes fylde strømme ud i den friske høstaften? Eller var det en frivillig bod, hun pålagde sig, i det mindste her at nægte sig hans selskab? Men Sofie havde ingen lyst til at sidde inde i vognen. Hun satte sig på kuskesædet. Kold, der var gået ind for at tænde sin cigar, kom netop til, da fruen råbte: "Vil du sidde der, Sofie? Nå, ja, så, men så får Per stå bagpå. Og pas vel på tømmerne, kære Kold. Og vælt os ikke alt for ofte," lagde hun drillende til. Sofie, højligt forskrækket over dette arrangement, som han kunne tro, hun havde nogen del i, sprang hurtigt ned af vognen, men gjorde derved galt værre, til han erklærede netop tørt og kort, at han slet ikke havde i sinde at tage Pers plads, da han agtede at gå hjem. "Gå," sagde fruen, "har jo plads inde i vognen." Den ulykkelige Sofie havde netop nu indtaget en af disse. "Tak, jeg går. Jeg har nydt damernes selskab så længe i dag, at det vil være at misbruge en sådan lykke," sagde han med et ansigt, som gjorde denne galante vending til en uartighed. Han var allerede et stykke på vejen. "Nu," sagde fruen til Amalie, "ja, vi to skal ikke rose os af at have fået for meget af hans selskab." Kold gik hjem, strålende lykkelig, uden at have mindste anelse om, at han havde såret Sofie. Hun derimod sad stumt den hele vej, vred på ham, på sin mor, på sig selv. "Ja, det er straffen," sagde hun, "fordi jeg et øjeblik har kunnet tro. Det er umuligt." Da de kom hjem, sprang hun forbi sin mor og søster uden at sige godnat og ilede op på sit værelse, hvor hun gav sit mismod luft i en tårestrøm. Den næste dag var Sofie streng mod sig selv og tilbageholden som sædvanlig. Hendes opførsel havde dog ikke udseendet af nogen ængstelig flugt. Hendes holdning var beskeden og sikker, men hun undgik også enhver nærmelse. Dette ventede han ikke, og det drev hans utålmodighed til det højeste. Men det skulle blive værre. Ved middagsbordet kom pigen ind med et brev, som hun rakte Sofie, der i synlig forvirring stak det til sig. "Hvem har bragt det?" spurgte hendes mor. "Ja, pigen havde fået det af husholdersken, og denne havde fået det af en af folkene, og denne havde igen fået det af den fjantede Ole, læs drengen på gården." Man har standset også alle efterforskninger. De Ole havde blot et svar på alle spørgsmål, i hver form de end fremsattes, og det var: "Jeg ved ikke." "Det er da nogle hemmelighedsfulde breve, du får," sagde moren. "Det er altid usynlige hænder, der bringer dem." "Bare," sagde amtmanden, "en billet fra Breins om at få lånt en ny vals eller mønstret til en krav, ja, det er nok hele hemmeligheden." "Breins? Nej, min ven, fra dem er det ikke. Deres krav til at kender jeg." "Jeg ved ikke, fra hvem brevet er," stammede Sofie. Men dette var for meget for den stakkels Kold. I sand sjæleangst skred han op og ned i sit værelse. "Elsk ikke for tidligt, Sofie. Bortkast ikke dit væsens klenode," sagde jeg ikke engang så. Hvilken ironisk djævel erindrer man netop nu om disse ord. "Elsk ikke? Åh, det har ingen nød, vær ganske rolig. Jeg troede det dog. Ja, jeg har våget at drømme det om. Men jeg tror det ikke længere. Denne rolighed. Denne venlige kulde. En ung pige kan ikke beherske så. Og hvorfor skulle hun det? Har hun ikke forstået, at jeg slet ikke beundrer skaberi, unatur? Men jeg begriber hende ikke. Efter en dag som den i går, da vi synes så inderligt at forstå hinanden, er ordet, der har svævet hæmmende mellem os, forekommet overflødet som en tom formalitet. Ja, efter en sådan dag, da jeg synes, vi måtte stumme flyve til hinandens bryst, er hun pludselig afmålt og fremmed. Men hvad er dette da? Og dog dølger hun en dyb bevægelse. Jeg undrede tegn derpå. Om det var for en anden? Ubegribeligt, at denne mulighed for første gang falder mig ind. Denne hemmelige brevveksling, hendes forvirring. Skulle nogen anden dog? Jamen, hvem er det? Hvor er han? Ja, hun var længe nok i Christiania, måske når i Danmark. Her stansede han lyttende, rev vinduet op og stod en stund med tilbageholdt åndedræt. Milde toner svævede op til ham fra havestuen. Sofie sang en af disse melodier af Kjærulf, hvor pludselig bag den grå mur af nordisk travrighed og forsagelse en sydlig livsløst strækker sine hænder ud efter os og sender os smeltende øjekast. Men vinduet sidder så højt. Når vi ser ret til, forvandler prinsessen sig til vores egen kære amme, der nynner os den gamle velkendte barnesang og beder os smukt holde os nær ved huset. Han gik ned, tog en omvej gennem haven og stillede sig ubemærket ved havetrappen. Det var en dunkel, men mild septemberaften. Døren stod åben. Gennem den så han Sofie sidde foran pianoet. Skinnet af lampen faldt på hendes ansigt. Hvilken kontrast mod det fra i formdags. Hendes øjne lugede. De syntes større og mørkere end sædvanligt. Hun havde nok sunget sin smerte vågen. Hun sang, som en kvinde blot tør synge, når hun er alene. Hun sang, som om hjertet ville briste. Nu hørte han også ordene. Men disse længselsåndende ord var ikke skikket til at dæmpe hans uro. I det hun sang, min tanke, jeg sendte dig mit blik, løftede hun tilfældigt øjet op mod den kant, hvor han stod. Han bævede. Åh, hvorfor kan jeg ikke styrte hen til hende? Hvad holder mig tilbage? Et ord. Et eneste lidet ord. Men i dette skjules en vished, jeg ikke kan bære. Åh, Sofie, ræk mig din hånd over denne afgrund. Giv mig et tegn. Han gjorde en bevægelse fremad, vendte sig derpå pludselig bort og ilede ned i det dunkleste af haven. Men Sofies stemme lød endnu som en smertelig kalden efter ham. Ak, hvor mit hjerte brændte, at intet svar det fik. Jeg må hellere skynde mig at sige, at I lytter til Radio 24/7. Og programmet her hedder Farao Cigar, og jeg sidder og læser højt af en roman fra 1854, som hedder Amtmandens døtre. Den er skrevet af Camilla Collett, og den handler om kvindens stilling på det tidspunkt. Hovedpersonen er en ung, ganske ung pige, Sofie, som har forstået, at unge kvinder kun opdrages til at blive gift. Og det er en sørgelig skæbne. De får ikke mulighed for at bruge deres evner og talenter. Så hun har på den ene side besluttet, at hun vil ikke lide den skæbne, som hendes to ældre søstre har lidt, at blive gift med huslæger og leve ulykkeligt. På den anden side er der jo nok efterhånden ikke nogen tvivl om, at hun er forelsket i Georg Kold, der har været hendes lærer, og som er hendes fars amtmandens sekretær. Men ok, hvor de går fejl af hinanden hele tiden, og misforstår. Og også er i tvivl om deres egne følelser, i hvert fald Sofie. Så det er ikke så nemt. Det har det jo aldrig været. Den følgende eftermiddag kom Kold hjem fra en tur på marken og traf husets damer siddende på havetrappen. Fruen og Sofie syede og Amalie strikkede, hvilket arbejde hun nu er der afbrød for at lugte til en uhyre buket af leukøjer og reseda, som hun netop havde røvet af det store blomsterbed. Dette bed var fruens stolthed, og det strålede også denne høst i et usædvanligt rigt flor. Vejret er så dejligt, ytrede fruen til Kold, at vi ikke kan overtale os til at gå ind. Hvilken mildhed på denne årstid. Ja, det er sandt. Jeg gruer også for at gå ind i de kvalme værelser. Man burde lukke husene og flytte ganske ud i naturen, så længe vor korte herlighed var. Man talte en stund om vejr og vind, om høsten og om næsten. Når det kom på det sidste emne, var fruen især i sit es. Hun havde virkelig et slags force i at fortælle. Hun kældte folks indre historie til punkt og prikke. Selvom dem, man mindst skulle tro det, vidste hun at fortælle noget mærkeligt, hvortil hun gerne knyttede en eller anden lærerig betragtning. Samtalen blev pludselig afbrudt ved Edvard. Dette unge menneske var netop i den uheldige overgang fra skoletvang til en frihed, man endnu ikke forstår ret at håndhæve, hvor i man går op i alle mulige tendenser uden at fastholde en eneste, hvor man interesserer sig for alting og dog ikke ved at beskæftige sig med noget. Han skrev vers. Han spillede pianoforte, han optog skitser, alt sammen lige ustadigt og som oftest forstyrrende for de andre. Moren, hvis kæledække han var, så et rent vidunder i ham på grund af alle disse anlæg. Sofie var den eneste, der havde klarblik nok til at skønne, at alt dette ikke førte til noget. Hun forholdt ham det under tiden og bad ham drive disse sysler med alvor, hvilket den unge herre naturligvis blot tog ilde op, i det han formente, at han nu selv var voksen. Man havde netop hørt ham fantasere på pianoet, dernæst afrette sin hund og bringe den til at hyle ganske afskyeligt, endelig regnende ud og ind igennem adskillige døre, da han pludselig præsenterede sig for selskabet i en art forklædning, bestående i en af de damehatte, der var i mode for 30-40 år siden, og hvis form og størrelse nu virkelig forekommer så fabelagtig, at man næppe kan begribe, at de har været benyttet på offentlig gade. Man husker måske en sort af sort trykket skind prydet med en kvast strussefjer, der tværtimod denne prydelses sædvanlige måde at anbringes på, strittede stift i vejret. Et rødt langsjal og en umådelig sypose fuldendte forklædningen. Hilset af de andres latter nærmede han sig nejende, i det han i gang og miner efterabede en gammel jomfru der i bygden. Jamen, det er jo jomfru Møllerup. Ja, vær så god. Sæt den ned, kære jomfru Møllerup. Han åbnede sin store pose, så tankefuldt ned i den, sukkede dybt og rystede på hovedet. Benyttende derpå et øjeblik, da Amalie lugtede til sin buket, bemægtigede han sig hendes strikketøj, trak pinden ud og begyndte at række op. Men her kom hans hund farende efter ham og bragte ham ganske ud af rollen. Chasseur, apport! Syposen fløj bag hækken, og den gamle jomfru og hunden som en virvelvind efter. Ja, ja, vi lærer børn, sagde fruen. Men der var en tid, da jomfru Møllerup ikke var til at le af, men der tværtimod var mange, som hun bragte til at græde. Der var hun den smukkeste og mest fejrede pige i mange miles omkreds. Jomfru Møllerup, jamen det er da umuligt, det er da utroligt. Den fæle jomfru Møllerup, hun er jo fjantet også, den stakkel. Ja, jomfru Møllerup var sin tids smukkeste og mest fejrede pige, gentog fruen med eftertryk. Jeg kender hendes historie. En tante af mig, der var hendes intime veninde, har fortalt mig alle omstændigheder ved den. Den er meget sørgelig, men den er lærerig. Den kunne tjene til advarsel for mange en ung pige. Hvordan det, mor? I hvilken henseende? Spurgte døtrene. Nå, det bliver interessant, sagde Kold og satte sig på trappetrinet. De må virkelig fortælle os hele historien, fru, at deres døtre kan have rigtig nytte af den. Ak ja, bad Amalie. Det undrer mig, at du ikke har fortalt os den før, da der er noget mærkeligt ved den. Har jeg ikke gjort det, min pige, så kan du være vis på, at jeg har haft mine grunde derfor, sagde fruen og syede flittigere. Slet ikke, fordi den indeholder noget i mindste måde anstødeligt, blev hun ved, da ingen afbrød hende. Der er intet deri, som ikke en ung pige kan høre på uden at rødme. Men den ulykkelige jomfru Møllerups historie indeholder træk af disse lidenskabens forvildelser, af disse yderligheder, hvor til et heftigt sind kan drives, når det ikke forstår at beherske sig selv. Og det er min mening, at unge, uskyldige gemytter ikke engang i tankerne skal få urolige sig slidt. Det har været min grund, hvis jeg har haft nogen. Alt det kan jo ikke andet end spænde vores nysgerrighed på det frygteligste, sagde Kold, der kendte fruens fortællelyst alt for godt til ikke at vide, at man slet ikke gjorde hende nogen tjeneste ved at respektere hendes grunde. Nå, nu fyrer de fyrværkeri af et sted. Nå, det vil jeg ikke lade mig forstyrre af. Da der altså ikke er nogen direkte fare for os unge, uskyldige gemytter, så slipper de os ikke. Altså, Karoline Møllerup var sin tids smukkeste og mest fejrede pige. Ja, det var hun. Hun var smuk. Dog var der især noget i hendes væsen, der var endnu mægtigere end hendes skønhed. Hun var meget overgiven. Men når hun var i det lune, kunne hun også være kold og frastødende. Hun var, hvad man kalder, aparte. Julehelgen og andre lejligheder lokkede gerne en mængde unge mennesker op i den mundre og gæstfri egn, hvor hendes far boede. Det var i den gode gamle tid, da man forstod at more sig, da man havde sine 12-14 baller i julen. Der stod man blot op for at klæde sig på til et nyt bal. Jomfru Møllerup var da det centrum, som de unge herrer sværmede om, og de rejste ikke derfra, inden hun havde gjort et halvt dusin af dem ulykkelige. Når nogen forkastede hende dette, og mente, at hun var for hård mod en eller anden, svarede hun, hvad kan jeg for det? Jeg har ikke opmuntret ham. Og det var også synd at sige. Koket var hun i grunden ikke, skønt man beskyldte hende for det. Men et navn skulle man jo give hendes væsen. Hvad Karoline Møllerup var i sin kreds, Det galt ritmester von Heinen for at være i sin. Uimodståelig, uindtagelig. Rygtet om hende var trængt til ham. Han lå netop med en hel del officerer i garnison i nærheden. Det kunne være i årene 1780-81. Ja, det var derfor en let sag for ham, at Mage det så, at han blev inviteret til at tilbringe julen hos Møllerups. At bøje et sind som Karolines, synes ham en opgave, alene bestemt for ham. Ja, han skal have vedet med sine kammerater, at han inden en vis dag skulle vise dem en skriftlig tilståelse om hendes kærlighed. Han nød allerede triumfen forud. Og det er sandt. Alt, hvad en mand kan opbyde for at vinde en pige, satte han også i bevægelse. Ved alle lejligheder var han hendes bestandige ridder. I komedien, som dengang var så imod, var han altid elskeren, og hun elsker inden, men derved blev det. Med komedien, nemlig. Karoline blev sig selv lig, munter, livsglad, uudtømmelig i med ham at opfinde ny morskab, forekommende som værtinde, men når han slog på den ømme streng, affærdede hun ham som de andre, drillende og koldt. Han begyndte at blive urolig. Enhver havde straks betegnet ham som den, der skulle gå af med sejren. Nu begyndte man at tale om en sandsynlig kurv. Var adskillige til, hvem han havde udtalt sig vel sikkert om sin sejr, dulgte kun slet sin skadefryd. Han fordoblede sin angreb forgæves. Den fatale dag kom, da ritmesteren måtte til sin eskadron. Han sagde, at han var citrongul i sit ansigt ved afskeden, og han sendte Karoline endnu et blik. Et blik, der skal være den visse ting, som den stakkels gamle jomfru fortæller, at hun aldrig kan glemme. Var det da ikke hans alvor? Spurgte Sofie i ganske blege bevægelse. Holdt han ikke virkelig af hende? Ah, det kommer ikke historien ved, min pige. Afbryd mig ikke. Efter denne dag foregik der en besynderlig forandring med Karoline. Man skulle have troet, at dette blik havde forhekset hende. Hun blev meget stille, og hun tabte sig i kort tid påfaldende. Et år gik således hen. Da betroede hun min tante, at hun fra det første øjeblik havde elsket von Heinen. Men, gav hun til undskyldning, hun havde ikke kunne tvinge sit væsen. Men næste gang han var kommet igen, der ville hun have været anderledes mod ham. Hun havde ventet og ventet, men forgæves. Endelig, har sang fruens stemme ned til en halv visken, havde angst og længsel drevet hende til at skrive et brev til ham, hvor i hun i de lidenskabeligste udtryk tilstår ham sin kærlighed, beder ham at komme tilbage, da hun ikke kan leve uden ham. Amalie lod strikketøjet falde og skjulte ansigtet i buketten. Skrækkeligt, åndede Sofie, med virkelig skræk i alle miner. Gysseligt, oprørende, anbragte Kold. Og den arme pige, lad os ikke dømme hende for hårdt, vedblev fruen. Hvor forvildelser drager selv straffen efter sig. Har fulgt den lige hældende. Min tante, en sædelig, velopdragen pige, blev, som man kan tænke sig, højligt forfærdet. Hun fik hende endelig overtalt til at skrive et nyt brev, hvor i hun i en mere sømmelig tone besvor ham at sende brevet, det ulyksalige brev, tilbage. Det kom alt for snart, sammen med et fra Heinen, der, tænk jeg nu, i få linjer indeholdt den forsikring. Fruens læber lukkede sig igen over det forfærdelige, hun havde berettet. Ingen vågede at spørge. Ja, det indeholdt den forsikring, at han aldrig mere ville kunne skille sig fra dette dyrebare dokument, havde han ikke heldigvis sørget for adskillige afskrifter deraf, som cirkulerede blandt hans venner, til uskyldig adspredelse i ledige timer, og til trøst for dem, der havde ladet sig holde for nar af en snedig kokette. Af dette stød kom hun så aldrig. Hun faldt i en langvarig sygdom, og da hun rejste sig igen, var hun afsindig. Hun skrev uafladelige breve, som man naturligvis ikke sendte bort. Vanvidet gik vel over, men fjollet var og blev hun. Skrive breve og rive i tu, strikke og række op igen, er siden blevet hendes eneste sysselsættelse. Efter den fortælling blev der en lang pause. Endelig sagde Kold. Og nu moralen, bedste frue. Jeg ved ikke, hvad de mener med moral, men mener de den advarsel, den lære og andre kan drage af en sådan historie, der synes jeg, at den ligger klart nok for dagen. En hver overskridelse af grænserne for det anstændige straffer sig selv på det hårdeste. Ja, det er vist nok så. men alligevel må jeg tilstå, at jeg er ikke ganske på det rene. Den, som her krænkede anstændigheden, var, synes jeg, ritmesteren. Men de har ikke fortalt, at han blev straffet. Den stakkels jomfru derimod blev straffet med skændsel og vanvid og alle skrækkelige ting. Men hvad havde hun da egentlig forbrudt? De må ikke have hørt rigtigt efter, eller også må jeg selv have udtrykt mig meget utydeligt. Det var hende, jomfruen selv, der skrev ham til, uden at han havde erklæret sig ordentligt. Jo, jo, det har jeg ganske rigtigt forstået, men endda er ikke forbrydelsen mig rigtig indlysende. Hun skrev ham til, fordi hun troede, at hun havde noget at gøre godt, da hun jo havde været den ubønhørlige. Hun gik naturligvis ud fra, at ritmesteren var en brav mand og ingen kældring. Jamen, min Gud, de vil dog vel ikke forsvare et sådan afsindigt skridt, et sådan åbenbart brud på al kvindelig takt, at det kan ske deres mening, at damerne skal fri selv, og herrerne undseligt uddele kurve. Nej, bevares, det er slet ikke min mening. Det var jo at berøve damerne deres dyrebareste privilegium. Nej, jeg troede blot, at enhver dyb, ægte følelse hos dem også, fordi de er mennesker som vi, har ret til at give sig en form, når den kun holder sig inden for de lovlige, det vil sige gratiens grænser. Og jeg tror endvidere, at omstændighederne, individualiteten, tilsteder mange undtagelser fra det sædvanlige. At jomfru Møllerup, drevet af sin lidenskab og dåret af den tro, at hun var elsket af den, hun selv havde forskudt, skrev et sådan brev, var i sig selv ikke ukvindeligt. Hvorledes det var skrevet, derpå, synes jeg, kommer det kun an. Og en sådan tilståelse kunne være så sart, så duftende som en liljekonvald, så kvindelig med andre ord. Ja, min kære Kold, sagde fruen overlegen smilende, det er, som jeg siger, de har altid sådanne aparte meninger, og vi skal altid komme i strid sammen. Kun lader deres teorier sig ikke praktisere i det virkelige liv. I herrer tåler, som bekendt, ikke erklæringer, om det så var en livagtig Guds engel selv, der gjorde sig den ulejlighed. Og jeg er bange for, at min bolleridder selv mindst ville bestå prøven. Det kommer ganske an derpå, fru. Jeg sætter, at de havde været ritmesterens sted, og de havde fået sådan brev. Hvad ville de så have gjort? Jeg vis mig det brev, så skal jeg sige dem, hvad jeg ville gjort. Nå ja, jeg antager, at det var skrevet af en forresten elskværdig pige, og det var så duftende af lilje og rose og alt, hvad de vil. Havde det været et sandt og ægte kvindeligt brev, der ville jeg på stående fod brudt op. Og jeg ville ikke hvilet eller restet, før jeg havde ligget for hendes fødder, Jeg vidste, men når de nu ikke elskede hende. Hvis jeg ikke elskede hende, ja, der ville jeg. Jeg ved ikke rigtigt. Der ville jeg føle den dybeste agtelse, taknemmelighed. Ja, tak skal de have. Agtelse, taknemmelighed, det skal ikke nok hjælpe hendes krænkede stolthed. Stolthed og altid stolthed. Hvorfor skal den krænkes? Er det da en større skam for en kvinde end for en mand at se en følelse ubesvaret, der har det samme menneskelige udspring? Her mødte ham et blik af Sofie. Et blik, hvis særegne udtryk han så velkendte. Forundring, smerte, tvivl og fryd blandede sig i det. Elektriseret derved blev han. Hvorfor må denne følelse ikke møde vor? Vejlede den? Ja, vejlede, fordi den kvindelige kærlighed har et langt sikrere og dybere instinkt for den sjælelige harmoni end vor. Det fører til lykke. Ikke vort. Jeg kan ikke beundre denne kvindelighed, der sætter sit ideal i en passivitet, en stumhed, der nedværdiger dem til dukker og automater, alle sammen. Jamen, således forlanger verden nogle gang et fruentimmer, og verdens lov må et fruentimmer agte. Dog ikke, når hendes lykke står på spil. Og netop da. At underkaste sig er den eneste redning for hende. Derfor kan man ikke nok indskærpe en ung pige at lægge bånd på sine følelser og om muligt udrydde dem i tide. Udrydde dem? Gud forbarme sig, hvilket ord. Ja, hvis det er ret her i, fru, måtte jo enhver ung pige klage til Gud over, at hun var blevet født. Herr Kold, sagde fruen højtidligt, dette er ikke et tema at afhandle lige over for unge piger. Lykkeligvis kan slige principper, som de der udtaler, ikke blive farlige for mine døtre. Jeg har opdraget dem sædeligt efter grundsætninger, som passer sig mere for livet. Jeg har tidligt lært dem at skelne mellem en indbildt og en virkelig verden. I romanerne bliver disse skønne, ømme følelser altid mødte, altid kronet, og troskaben er evig. I livet går det ikke således til. der er det et rent lykketræf af en ung piges kærlighed i mødekoms, og med den evige troskab kan det slet ikke nytte, når de ikke vil gå der som gamle jomfruer alle sammen. Det er deres bestemmelse at blive hustruer og mødre, ikke at spilde sit liv med at ruge over tomme sværmerier. Jo før de kan blive færdige med disse, desto bedre for dem. Til ser de ikke heller i balsalen, drager den unge piges stille ønske den frem, hun netop vil danse med. Hun danser med hvem som helst, og hun morer sig alligevel. Efter denne lære har jeg levet. Jeg ægtede min mand uden lidenskab, og vort ægteskab har desuagtet været lykkeligt. Jeg har sat min lykke i resignation og i opfyldelsen af mine pligter. Mine ældste døtre har heller ikke giftet sig til bøjelighed, men de er blevne lykkelige koner alligevel. Her gjorde Sofie en heftig bevægelse, som om hun ville sige noget, men hun sænkede blot hovedet. Og mine døtre, sluttede fruen, vil engang takke mig derfor. Takke mig, fordi jeg har lært dem, at fornægtelse er et fruentimmers skønneste dyd. Hun rejste sig majestætisk. Åh, det skulle de ikke have gjort, råbte Kold, i det han ligeledes rejste sig heftigt. Jeg tilgiv mig, men de kan ikke mene, hvad de der siger. Det er jo en oprørende synd, det er jo selvmord. Det er jo at tilintetgøre det herligste et menneske har i ej. Tro, håb og kærlighed på en gang. Og hvad bliver der så tilbage at udholde livet med? Fornægtelse. Denne blegsodige sjælsanstrengelse, dette skjul for livslede, skal den kunne erstatte den levende følelse, der ville båret alt let og med glæde? Er det at værne om de dyrebareste kræfter, Gud har bestemt til slægtens velsignelse? Mødrene pålægger selv sine børn at dølge dem som en skam, at udrydde dem som en synd. De skal udgrædes gennem tårer og lange lidelser, og når da en sådan sjæl er tilstrækkelig martret og udtømt, der er det den tilbydes manden. Det er på ruinerne af templet, han skal bygge sit hus. Ej, nu bliver de alt for overdreven. På en sådan flugt kan jeg ikke følge den længere. Kære Kold, lad det være sidste gang, vi taler om dette emne. Her forstår vi hinanden aldeles ikke. Gud, er klokken allerede 8? Kom, børn. Det er sandt på tide, at vi bryder op. Mens jeg sidder her og afhandler kvindens pligter, glemmer jeg at give min mand mad. Hun gik leende ind. Men Sofie havde under Kolds sidste replik forladt sin plads og var gået ned mod blomsterkvarteret. Hun stod bøjet over en busk, da Kold nærmede sig. De har ingen mening haft i vores strid, frøken Sofie. De har ikke sagt et ord. Hans læber skalv endnu af bevægelse. Hans øje hvilede flammende på hende. Se denne rose, sagde Sofie blusende. Hvor den er dejlig. Næppe udsprungen. Og det er midt i september. Jeg er i strid med mig selv, om jeg skal bryde den af eller ej. Tag den kun. En nattefrost gør det ellers. Men det var ikke svar på mit spørgsmål, Sofie. Se, det er en til. En aldeles dejlig en. Han stak hånden dybt ned i tornene og fik med møje fat i den. Den er endnu dejligere. Virkelig? Sagde Sofie med et fint smil. Hun holdt dem sammen. Se nu ret på dem. Og det ikke er, fordi de har revet deres hånd til blods, at min var så let at tage. Ja, det kan nok være, sagde han forvirret. Men de har endnu ikke besvaret mit spørgsmål. Havde jeg ret eller uret? Men jeg har besvaret det. Giv mig denne rose, sagde han. Det er netop den, jeg vil have. Han kastede sin langt bort. Nej, nu får de den ikke, sagde Sofie og holdt den i vejret. Og da han ville gribe efter den, sprang hun hurtigt hen over bedene op ad trappen og forsvandt bag glasdøren. Som en pil får han efter, og da den unge pige så sig forfulgt, også indenfor, udstødte hun et af disse gennemtrængende skrig, hvor i overraskelsen hos legende børn ligger en sådan uforlignelig blanding af jubel og skræk på en gang. Dette skrig stansede ham, og han blev tankefuldt stående med blikket hæftet på den dør, bag hvilken hun var forsvundet. Åndeløs nåede Sofie sit værelse, hvor hun overlod sig til den længe tilbageholdte bevægelse. Som alle dybt følende mennesker, der tvinges til at leve meget på overfladen, havde hun heftige udbrud. En før ukendt, berusende glæde gennemstrømmede hende. Længe stod hun dybt åndende for at samle sig. Hun rev vinduet op. Det var som om luften i værelset ville kvæle hende. Hvad var det, han sagde, som gjorde mig så glad og så let? Men hvad var det? Er det en drøm? Jeg følte mig så ringe, så ydmyget i min kærlighed. Men den er nu ikke længere ringe. Den er noget. Den har værd i hans øjne. Jeg tør være stolt af den. Åh Gud, råbte hun og rakte hænderne op mod de blinkende stjerner. Tak. Tak, fordi du tillader mig at leve for ham, som jeg elsker. Men nej, jeg kan ikke tro det. Der vil, der må komme noget i vejen. Hvorved skulle jeg have fortjent at blive så lykkelig frem for mine stakkels søstre, frem for tusinder af mine søstre? Ja, det må hun jo nok spørge om. Vi har lidt tid endnu, men jeg synes jo, at det næste afsnit er langt, så vi kan ikke nå det hele alligevel, så må ikke jeg skulle slutte her. Og så læse videre næste lørdag. Og så skulle jeg måske... Jeg har jo remedierne her. Så kunne jeg da godt lige tænde en lille cigar. Og jeg har også en flaske whisky stående parat. Og det kunne min hals godt trænge til nu. Glimrende. Det er jo spændende, det her. Om det unge par skal finde ud af det eller ej. Åh, der er så mange mulige forviklinger i sådan et forhold. Og jeg skal lige sige til jer også, at en af de nærmeste dage, så skal jeg lave et lille interview med en, der kender meget til Camilla Collett og den her roman. Og det skal jeg sende i næste omgang på næste lørdag. Så I også kan høre lidt om Camilla Collett og romanen mere end jeg sådan har fortalt indtil videre. Og så tænker jeg på, at mange af jer jo har hørt mig læse Lykke-Per. Det er faktisk jo helt utroligt, så mange positive reaktioner, jeg har fået på min oplæsning af Lykke-Per. Og der er jo flere, der har talt om, at nu kom den jo som film. Ja, og nu har den haft premiere. Og anmeldelserne har været lidt blandede. Nogle har været begejstrede, og nogle har været... Jeg er meget lidt begejstret, faktisk. Jeg har ikke selv set den endnu. Men jeg har set en trailer, og jeg har set sådan nogle stillbilleder i aviserne, og jeg synes ikke, det tegner godt. Men jeg ved, at i aften er min søster inde og se den, og så skal jeg høre, hvad hun siger. Og det ender jo nok med, at jeg også må ind og se den. Men jeg synes, det ser ud som om, der er for meget glansbillede over den. Og jeg kan forstå, at hovedvægten ligger på kærlighedshistorien, og jeg kan jo se på billederne, at de er underskønne unge mennesker, og det passer jo overhovedet ikke til det, som Pontoppidan beskriver. At Jacobe er da beskrevet som en, der mildt talt ikke er køn, undtagen hvis man ser på en med meget forelskede øjne. Og Per er jo også beskrevet som sådan lidt af en vildmand, og i hvert fald ikke sådan en pænt kortklippet nybarberet mand i lyst jakkesæt. Sådan har jeg slet ikke forestillet mig det i hvert fald. Så jeg er i hvert fald noget loren ved det. Jeg har heller ikke været så glad for Pille Augusts andre romanfilmatiseringer. Jeg må jo sige, at for mig er en rigtig filminstruktør en, der selv finder på sine historier. Som Bergman for eksempel. Eller som de franske Truffaut, Godard og dem der. Nu vil jeg lige tage en lille slurk her. Ja. Så vil jeg håbe, at I får en god nats søvn. En god søndag. Og I har lyst til at høre mere næste lørdag af Camilla Colletts roman Amtmandens døtre. Og også høre et interview med Elisabeth Møller Jensen, som skal fortælle lidt mere om forfatteren og romanen. God rolig nat. Du lytter til Radio 24/7.